Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę nie patrzeć na zegarek. Jest czwarta. Trójka budzi. Gdyby Państwo się zastanawiali, skąd znają tę melodię, przypomnę, Lions Sleep Tonight. Kiedyś napomykaliśmy, że to tradycyjna melodia, rozsławiona tu i ówdzie. Mieliśmy o samym poranku możliwość przekonania się, że to jednak prawda. Trójka budzi ludzi, lwy śpią tej nocy i niech jeszcze sobie trochę pochrapią, bo zasłużyły na to, a nie śpi z nami pani Halina Leszczyńska, która przez całą noc za trójkowymi sterami budzi się razem z państwem. Półredaktor Wojciech Osowski, znak to niechybny, że od tej pory, gdy krzątają się państwo rano po domu, próbując wybrać się do pracy, mogą na chwilę skorzystać z komputera i nawiązać kontakt z bazą, bo nasz adres, przypomnę, wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i grupa wsparcia na Facebooku, grupa Klub Folkowy. Proszę zatem się nie ociągać i dołączyć do nas. A tymczasem już miałem powiedzieć, że zaspał pan Stefan, ale nie, nie śpi, pisze i donosi. Na polu za oknem całe 7, nie pada, ale wilgotność 100%, zachmurzenie umiarkowane, czyli tak 2/8, a ciśnienie dość wysokie, 1200 hektopaskali. Pewnie trzeba będzie uważać z kawą. Kot Marian jeszcze śpi. Ciekawe, czy wie, że jest poniedziałek. Człowiek Stefan się mocno zastanawia. Pozdrowienia dla pani Mirki z pobliskiego Sandomierza. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Rowerowego Dzwonka. Dzwonek w rowerze, ważna rzecz, prawie jak pompka. Pozdrawiam, Stefan Mielec. takie rzeczy z samego rana, a u nas spotkanie. Spotkali się Van Morrison i The Chieftains, czyli można powiedzieć w Irlandii, na szczycie. On Raglan Road, on an autumn day, I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare, how that I might one day rue. I saw the danger, yet I walked along the enchanted way, and I said, let grief be a falling leaf at the dawning of the day. On Grafton Street, in November, we tripped lightly along the ledge of a deep ravine where can be seen the worth of passions pledged. The queen of hearts still making cards, and I'm not making hay. Well, I love too much by such and such is happiness thrown away. Must allow. Ah, but I have wooed, not as I should, a creature made of clay. When the angel woos, ah, the clay, he loses his wings at the dawning of day. The Van Morrison i The Chieftains. Mówię o spotkaniu na szczycie w Irlandii i zastanowiłem się, jakie tam są góry, a w zasadzie chyba największa góra, o, na pewno nawet największą górą w Irlandii jest Crantu Hill. Ta nazwa to również i nazwa polskiego zespołu grającego muzykę irlandzką i to znakomitego. Grupa ta wybrała się na Zieloną Wyspę kiedyś, próbowała odnaleźć miejsce, które stało się patronem formacji, ale nawet u podnóża owej góry mieszkańcy okolicy nie wiedzieli wcale, że tak się ten wzgórek nazywa. Góra zresztą nie była imponujących rozmiarów i z naszego punktu widzenia nawet człowiek by się zastanawiał, czy zasługuje na miano góry. A co do zespołu The Chieftains, to muszę przypomnieć, że znany, nawet ci, którzy nie interesują się muzyką irlandzką, znają tę formację. Początki miała skromne. Została powołana dzięki łapance, można tak powiedzieć. Nasz radiowy kolega Sean O'Riady, z angielska John O'Riady, był również i animatorem życia teatralnego. Oprawiał muzycznie jedną z irlandzkich sztuk teatralnych, której akcja działa się na wsi i potrzebował zespołu, który mógłby taką sielską atmosferę wywołać. W związku z tym jeździł po wsiach, znalazł kilku muzyków, którzy mogli się podjąć tego zadania. No i gdy przyszła premiera, przebrał ich we fraki, bo to przecież teatr i ma swoje wymagania. Tak też wystąpili. Fraki i trochę spracowane dłonie i mocno nadwyrężone życiem twarze nie pasowały do ubrania. Sukces był ogromny. W związku z tym formacja przeżyła premierę, przeżyła tę sztukę i cały czas występuje. Czego mogliśmy doświadczyć. O tych lwach jeszcze dzisiaj powiemy co nieco, a tymczasem Zimbabwe i dobry kowerek z rana. Down, down, down, and the flames went high. Bondo Boys. W programie trzecim kwadrans po godzinie czwartej budzimy się razem z Państwem. Wprawdzie jeszcze słonko nie wstało, ale już świeci, bo świt jest z nami od 3:40, a słońce wstanie dopiero, patrzę na zegarek, a za niecałe 9 minut. A zatem jeszcze prawie po ciemku. Jeżeli ktoś jest głodny, niedługo zaprosimy do kuchni, a za chwilę wesoły rzeźnik przygotuje coś dla nas. To propozycja z Kanady. Powracając do Bondo Boys z Zimbabwe, o tych lwach miałem powiedzieć. Otóż oprócz lwów w tamtej części świata są psy do polowania na lwy. Nazywają się Rhodesian Ridgeback i wiem o nich dość sporo z tego względu, że dzielę dom z 4 sierściuchami tej właśnie rasy. W Polsce nie ma lwów, w związku z tym w naszych warunkach są to raczej psy do polowania na ciasteczka niż takie poważne, ale tam w Zimbabwe i w RPA to pies, który jest w zasadzie polisą na życie. Otóż oprócz lwów pełni bardzo ważną rolę łańcuchową, bo Afrykanie, napadając na białe latyfundia, a Państwo pewnie wiedzą, że ostatnio zdarzało się to bardzo często, wiedząc o tym, że psy boją się lwów, napadając właśnie na te domy białych ludzi, smarowali się lwimi ekskrementami. Każdy normalny pies, czując ten zapach, natychmiast brał nogi za pas i uciekał. Natomiast nie Rhodesian, który jak wiadomo lwów się nie boi. Obsmarowany w sposób należyty murzyn przeskakiwał przez ogrodzenie i nie zdążył się zdziwić, już miał dziurę w gaciach, bo Rhodesiany broniły, są niesamowicie lojalne. Przeszły z murzynami Bantu, a wcześniej z pierwotną murzyńską, troszkę mniejszą grupą, uwaga, aż spod piramid. I towarzyszyły człowiekowi w tej wędrówce dwukrotnie i tak zżyły się z człowiekiem, że w zasadzie robiły wszystko, a ludzie traktowali Rhodesiany jako członków rodziny. W związku z tym uważam, że to coś więcej niż pies. Pytanie, skąd wiem aż tyle na temat Rhodesianów? Powiem, moja żona napisała książkę na ten temat i gdyby człowiek ją przeczytał, mógłby ją odłożyć z czystym sumieniem, mówiąc, aż tyle o nich nie chciałem wiedzieć. Ale rozdział o historii Rhodesianów, przyznam się po cichutku, napisałem ja. O, to tyle, jeśli chodzi o psy do polowania na lwy, Rhodesiany, a u nas roześmiany rzeźnik. Oh, won't you come along with me, love? Come along with me. Come for one night and be my wife and come along with me. Well, it is of a jolly butcher, as you might plainly see, as he roved out one morning in search of company. He went into a tavern and a fair girl he did see. Ah, come for one night, be my wife, ah, come along with me. He called for liquor of the best and he made such fortune plain. Come have a drink, it'll make us think that it is our wedding day. Won't you come along with me, love? Come along with me. Come for one night and be my wife and come along with me. Well, he called for a candle to light their way to bed, and when he had her in the room, these words to her he said: a sovereign I will give to you for to embrace your charms, and all that night that fair young maid lied in the butcher's arms. Ah, come along with me, love, come along with me. Come for one night and be my wife and come along with me. Early the next morning, be sure it went his way. He looked unto that fair young maid and unto her did say, that sovereign that I gave to you, do not think me strange. For that sovereign that I gave to you, will you give me back me change? Ah, come along with me, love, come along with me. come for one night and be my wife and come along with me. Have it out. Come along with me, come for one night and be my wife and come along with me. Well, about a 12-month later, he rode out once more, and he went into the tavern where he'd often been before. He wasn't in there very long when his fair maid he did see, and she brought forth a baby 3 months old and placed it on his knee. Oh, when he saw the baby, he began to curse and swear, and he said unto that fair young maid, why did you bring him here? Well, he is your own kind, sir, she said, do not think me strange. Well, that sovereign that you gave to me, well, I gives you back your change. Ah, come along with me, love, come along with me, come for one night and be my wife and come along with me. Won't you come along with me, love, come along with me, come for one night and be my wife and come along with me. Pan Stefan wspomniał o dniu dzwonka rowerowego. Zastanawiam się, kiedy swoje święto mają inne części roweru. A jeśli chodzi o nietypowe święta, to dzisiaj dzień Cyrylicy, dzień Europejski Dzień Parków Wodnych, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Dzień Wojsk Specjalnych oraz, uwaga, Dzień Braci. A zatem do wyboru, do koloru poświętować dzisiaj można. Świt już wstał? Tak. A nie, przepraszam bardzo, wschód słońca za 4 minuty. Patrzę przez okno i na pytanie, jaka pogoda, odpowiadam, enigmatyczna. Może być naprawdę różna, ale jako nałogowy optymista mówię, że będzie ciepło. O szczegóły proszę pytać już redaktora Ciechana, który od godziny 6 będzie tutaj z Państwem. No właśnie, a nie sam patrzę przez okno. Patrzę w okno, widzę las. Na pniach jak sztaluni księżyc nieco zgasł. Słyszę staw zakłukany, cały jak dłoń. I domyślam się istnienia trawy. I płacz, i śmiech, i tum-tum-rum u drzwi kredensu. Słyszę szept z plakatowych ust i domyślam się istnienia sensu. Patrzę w okno, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No proszę, a za oknem coraz jaśniej. Wstaje dzień, wstają państwo z programem trzecim, 26 minut po godzinie czwartej. I no właśnie, chyba najwyższy czas pójść do łazienki, spojrzeć w lustro i się ogolić. Nasza muzyka, która temu towarzyszy, nieodmiennie w programie trzecim, Albercik i Jadka. W Wiedniu świta, donosi pan Stefan, i tylko 7 stopni. Folkowymi rytmami obudziłem sąsiada. Bardzo przepraszam, obiecuję wieczorem poświęcić wiśniówkę własnej produkcji na rzecz przyjaźni. To pan Stefan z Wiednia, który już ma zaplanowany wieczór. Pan Grzechotnik, czyli Tomek, no to odhaczam się już po pracy. Tak więc tym razem pozdrawiam nie z nad kierownicy, a z parkingu nieopodal Gdańska. Dla całej redakcji i wszystkich słuchających. No i pani Beata, uważam, że w rowerze ważne jest siodełko. Bez dzwonka można jechać, a bez siodełka raczej bym nie próbowała. Pozdrawiam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy. Beata, i tak się zastanawiam nad tym rowerem, bo muszę państwu powiedzieć, że jestem trenerem w jeździe rowerami stacjonarnymi. Cokolwiek głupio to brzmi, jazda na stacjonarnym rowerze, ale Tak właśnie mam. I nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale wydaje mi się, że rower jest już tak minimalistycznym sprzętem, że wszystko w rowerze w zasadzie jest ważne. I siodełko, i dzwonek, i koła, i łańcuch. W zasadzie trudno cokolwiek wyrzucić. Proszę się nad tym zastanowić, a tymczasem 31 minut już po czwartej suniemy do przodu. Była Irlandia i jest znowu Bob Geldof i tacie coś. Mind say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. If you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze. Sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! I don't mind if culture crumbles, I don't mind if religion stumbles, I can't hear the speakers mumble, nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries, hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Geldof, 20 minut dzieli nas od godziny 5, program trzeci, klub folkowy o tej porze. Niedługo będziemy patrzyli w kalendarz, kto obchodzi imieniny, ale państwo wiedzą, że jestem tropicielem dziwnych imion. W związku z tym proszę posłuchać Liluo Kalani, tak zwała się księżniczka Ava. Królowa Hawajów, ale jej poprzedniczka, uwaga, zmierzę się z tym, to Victoria Kawekiu Lunarilo Kalaninu Ninu Ila Hila Palapalapa Kala Kauiluni Kleckhorn. Proszę mnie nie prosić, żebym powtórzył. I tak uważam, że wykonałem to w sposób brawurowy, ale imię jak imię. I najciekawsze jest to, że pewien z bardzo poważnych psychiatrów praktykujących w Wiedniu u pana Stefana wykorzystywał to imię w celach leczniczych. Kazał na pamięć uczyć się swoim pacjentom. Nie wiem, na jaką chorobę to pomagało, ale na wszelki wypadek napiszę to na naszej stronie facebookowej, na grupie Klub Folkowy. Takie rzeczy. Za chwilę zobaczymy, kto naprawdę obchodzi imieniny, a teraz piosenka na powitanie słońca. Albion Sunrise. When the sun comes up in the morning and you hear the dancing boys, mother, leave your pots and pans, sister, leave your toys. If you have to break a camel's back or pull the crowds apart, you'll find a way to get there when that old-time music starts. Just down the street, just down the street, there's a rattling sound, there's a rattling sound, there's a country band, there's a country band, playing hand me down, and it's a jamboree. It was in me father's father's time they knew were rolling air. Then the Albion boys will show you how they sang it everywhere. And if you come along with us, you're numbered as a friend. And the faded flower of England will rise and bloom again. There's a rattling sound, there's a country band playing hand me down, and it's a jamboree. The dancers standing three and three are the most illustrious sight. If someone saw a better one, then you surely know he lied. You can hear the bells a ringing as the singer calls them on. They can dance away the night and day and never step it wrong. Mówiliśmy o lwach, a to Ashley Tiger Hutchings, twórca m.in. Fairport Convention, Steel Aspen, no i właśnie Albion Bendo. Taka oto muzyczka, jeśli chodzi o imieniny, można powiedzieć banalne, bo Joanna, Amalia, Dawid, Franciszek, Jan, Ludwik, Maria, no, Wincenty, Dagmara, Vanessa. No, składamy wszystkim serdeczne życzenia, kłaniamy się w pas i oprócz wymienionych, uwaga, Orion, Tomira i Ubysława. Zastanawiam się, bo zazwyczaj jak Ubysława, to też jest i Ubysław. Zastanawiam się w związku z tym, jakie jest zdrobnienie. O, no i chyba obchodzi urodziny pułkownik Zubek z Londynu, oczywiście. To jeśli chodzi o imieniny i solenizantów, a u nas przemknęły Hawaje, pomyślałem sobie, ach, fajnie by było tam się obudzić. Lomi, Lomi Nui Song, stamtąd właśnie. Kane nui ke kani aloha kahula kahiko ke kai e hula maye Yeah. I dance with the veil to ancient songs of the deep, with the echoing songs of love, the ancient dance of the sea. Ehulamaye, Ehulamaye, floods the multitudes of shadows in glorious bubbles of air, spinning intimate patterns, we entwine as one. Aloha my e, aloha my e. The secret of forever life. E ola paua, forever life. E ola paua. To tak by mniej więcej brzmiało przebudzenie na Hawajach. Tak się rozmarzyłem, że chyba jeszcze wrócimy na te Hawaje dzisiaj, ale teraz patrzymy na kartkę z kalendarza i gdyby ktoś się zastanawiał, co ciekawego dzisiaj się działo, dzisiaj, ale w przeszłości, to odpowiadamy, że w 1609 roku wyszedł z dworu na pole, wsiadł z rodziną do karety, odjechał i dotychczas nie powrócił. No właśnie. Król Zygmunt III Waza z rodziną przeniósł się do Warszawy. Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę? Wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce. Choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł, nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. No proszę, 6 minut dzieli nas od godziny 5. Budzą się państwo z programem trzecim pod budą. Jak najbardziej folkowy zespół. Padło już dzisiaj Fairport Convention, ta nazwa, i powrócimy do nich, bo zagrają w Trójce o poranku. Zespół, który ma za sobą ogromną historię, zainspirował całe pokolenia muzyków folkowych, a w zasadzie folkrockowych. W Polsce w zasadzie wskazywałbym na dwa byty, które nawiązały do tej tradycji, ją rozwinęły, przejęły i nadały polskie brzmienie. Skaldowie, a drugie to właśnie Pod Budą. O Pod Budą między innymi nie powinno być żadnego zdziwienia. Opowiadaliśmy na antenie programu drugiego w historii polskiego folku, poświęcając zespołowi trochę miejsca. A teraz powracamy do naszej Ubysławy, która obchodzi imieniny. Pytałem się, czy ktoś zna jakąś, i okazało się, że jeden ze słuchaczy istotnie zna jedną Ubysławę. A taki to rodzynek. Ale zastanawiałem się również, czy jest jakaś słynna Ubysława, chociażby święta czy błogosławiona. Nie ma żadnej. I gdy przeczytałem, na czym polega, czy jak tłumaczy się imię Ubysława, wszystko stało się jasne. Staropolskie imię żeńskie składa się z członu uby, ubywać, ubyć, i sława, wiadomo. Być może oznacza ta, która pomniejsza sławę, lub ta, której pojawienie się na świecie wiąże się z gorszą sławą. No i wszystko jasne. No i nie nazwałbym tak córki. Jeżeli państwo dla odmiany znają Ubysława, to proszę się wstrzymać z życzeniami, bo o dziwo, z niewiadomych powodów, pan Ubysław obchodził imieniny 30 lipca dopiero. No ale my stosowną piosenkę już teraz dołączamy.